Szeretettel köszöntünk mindenkit az Isten házában. Örülünk ennek az újabb lehetőségnek, amikor az Úr szól hozzánk az énekeken, az igehirdetésen keresztül. Szeretném köszönteni a helybélieket, akik Margitáról jöttek el. Vannak lehet önök, akik először jöttek el ebbe a gyülekezetbe. Köszöntjük őket is nagy szeretettel, és kívánjuk, hogy éljék át az Istennek a jelenlétét ezen a helyen. Vannak itt Amerikából, meg Magyarországról is némelyek. Az Úr áldja meg őket. Azokat is, hogy a környező gyülekezetekből jöttek el, kívánjuk, hogy ők is legyenek az Úr jelenlétében is. Együtt, ha tapasztaljuk meg, milyen jó az Isten hozzánk. Szeretnék egy igét olvasni a János evangélium a 7. részéből, a 37. verset. Azt mondja az ige: az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Az Úr Jézus az ünnep utolsó napján felállt, és kiáltott. Kiáltott az embereknek. Ebben van egy sürgetés. Itt az utolsó nap, itt az evangelizáció utolsó napja, és akik már voltunk itt, hiszem, hogy szólt az Úr hozzánk, de még van lehetőség arra, hogy találkozzunk vele. Kiáltott Jézus. Azt mondja: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Ha valakiben van vágy, rájött arra, hogy szüksége van Jézusra, rájött arra, hogy bűnök vannak az életében, meglátta azt, hogy szüksége van szabadságra, lehet jönni. És az Úr megtisztít és megújít. Jöjjön hozzám, nem egy valláshoz, nem emberekhez, hanem Jézus magához hív. Lehet jönni Jézushoz. Hogy lehet jönni? Hát régebb könnyebb volt, ott volt Jézus, megállt, ugye, és oda lehetett menni hozzá. Ma hogy lehet menni hozzá? Lélekbe, hittel. Jézus, itt vagyok. Akarok találkozni, szomjas vagyok, szükségem van rád. És igyék, jöjjön hozzám, mi is kell tegyünk lépéseket. Jézus már tett lépést, közel jött hozzánk, itt van, közöttünk, de a szomjas a lelked, kiálts az Úrhoz: Uram, szükségem van, töltsd be az én szívemet, mert meg van száradva. Hát kívánom, hogy valamennyien megelégedjünk ez alkalommal. Amen. Legyen, kapjuk azt az élő vizet, amely fel tud frissíteni. Énekelünk még egy éneket, utána lehetőséget adunk a szolgálatokra, ha valaki készült, van egy verse, van egy éneke, bizonságtétele, az ének után kérjük akkor. Oh. A János szerinti evangéliumból szeretném olvasni az igét, úgy, ahogy rögtön az első részben találjuk megírva a 14. versben a következőképpen. Az ige testé lett és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk! Istenünk, könyörgünk a te lelkedért, töltsd be bennünket azért, hogy érthessük, mi az, amit üzenni kívánsz. Hadd lássuk meg, hogy az ige, az örökkévaló ige, az örökkévaló evangélium nekünk íratott meg, és ha mi belekapaszkodunk, akkor ez az ige visz bennünket, ez az ige alakít bennünket, ez az ige őriz bennünket, és ez az ige fog elkísérni és velünk lenni az örökké valóságban is. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és azért választottam az igét a ma este témájául, mert itt, akik jöttek, minden este hallgatták az igét, vajon jól tették-e, hogy nem másfele mentek, igét hallgatnak? És vajon a 21. század embere, amikor kinyitja a Bibliát, akkor nem cselekszik valami túlságosan retro dolgot? Vajon mennyire aktuális az ige, mennyire lehet komolyan venni a Bibliát? És nézzük meg, hogy vajon Isten hogy viszonyul ahhoz, ha valaki komolyan veszi, és ha valaki elutasítja az ő igéjét. Amikor azt mondja itt a János evangélium első részének 14. verse, hogy az ige testé lett, akkor Jézus Krisztusról beszél, az isteni második szeméről, aki bejött ebbe a világba, és úgy képzeljétek el, testvéreim, hogy amikor Pilátus odaállította Barabást és odaállította Jézust, akkor ott állt egy gyilkos, egy erőszakos valaki, egy gonosztevő, és ott állt az ige, az Isten igéje, megbestel, megkorbácsolva, megszégyenítve, egymás mellé állította Pilátus, mert szerette volna a látvánnyal is megszabadítani ezt a véresre korbácsolt Jézust. Nem csak azért, mert a felesége azt mondta neki, hogy rosszat álmodott felőle, hanem azért, mert mint a római birodalomnak a vizsgáló bírója, ő aztán rögtön látta, hogy ez az ember nem hibás semmiben. Ez egy koncepciós per, amikor elé hurcolták Jézust, és tudta, hogy irigységből adták át a kezébe. Ezért lett aztán az a momentum, amikor vizet hozatott, és megmosta a kezét, és szálló igévé vált az egész világon az, hogy mosom kezeimet, ahogy Pilátus is tette, hogy én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Majd meglátjuk, testvéreim, hogyan épül be a mai igehirdetésbe ez az epizód, ez a momentum. Az igével kapcsolatban hadd indítsak néhány olyan gondolattal, ami mostani történés, lévén, hogy ott forgolódok állandóan a diákok között. Azt kérdezte tőlem az egyik diák, hogy igaz, hogy jön a harmadik világháború, és jön a világ vége? És mondtam neki, hogy lehet, hogy jön a harmadik világháború, de az nem a világ végét jelenti, ugyanis az ige a következőt mondja nekünk. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Hát mikor volt ez inkább aktuális, mint az első világháború idején, a második világháború idején? Ha lesz harmadik, akkor a harmadik világháború idején, de azt mondja Jézus, hogy ne rémüljetek meg, mert ez még nem a vég. Ez még nem a vég. Ezt mondja nekünk a Biblia, ezt mondja nekünk az ige. És a történelemben még soha nem tévedett az Isten igéje. Tavaly szeptember 23-a előtt ugyancsak sokan jöttek, és azt mondta, még telefonon is felhívtak, hogy igaz, hogy szeptember 23-án lesz a világ vége? És azt mondtam, nem tudom, mikor lesz, fogalmam sincs. Lehet, hogy hamarabb, lehet, hogy később, de hogy szeptember 23-án biztosan nem lesz, azt tudom. Azt kérdezték, honnan vagyok benne olyan biztos? Az igéből, amit hallgattatok egész héten. Az ige mondja, hogy lesz. Nézzétek, mit mond az Úr. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Tehát ha valaki kitűzi a napot meg az órát, akkor biztos nem lesz. Lehet, hogy lesz előtte, lehet, hogy lesz utána, de mikorára kitűzik az órát, biztos nem lesz. Mert a földre szállt ige, a teste élet ige úgy tett bizonyságot, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát. És ez az igazság. Utána néztem egy kicsit, hát Jézus mennybe menetele óta legalább már 50-szer kitűzték az ő visszajövetelét meg a világ végét. Azt kérdezte egy másik nagyobbacska diák, hogy ne felejtsétek el, hogy az igét járjuk körbe. De mi van akkor, Frigyes bácsi, ha valamelyik atomhatalom egyszer csak megzavarodik, megbolondul, és elindítják az atomháborút? Elpusztítják a világot? Mondtam, hogy lári-fári. Ugyanis 2000 évvel ezelőtt egy halász, aki a hálóját mosogatta, meg értett a halászathoz, egyszer csak beiratkozott, beírták az Úr Jézusnak az iskolájába, az Isten fia tanította 3,5 évig, és jött egy olyan ötlet, hogy ilyeneket írjon a levelében, hallgassátok csak, mit mond. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által, vagyis az Isten szava által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani egek pedig, és a föld, mondja Péter apostol, ugyanazon szó által, ugyanazon isteni szó által megkíméltetik. Isten nem engedi meg az embernek, hogy a saját bolondságából elpusztítsa ezt a világot, ugyanis Isten hatalma őrzi ezt a világot, tudjátok mire? Tűznek tartatván fent az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának a napjára. Az az ige, amelyik megteremtette a világot, amelyik előhívta az univerzumot. Először megteremtette a teret, aztán megteremtette az anyagot, aztán megteremtette az időt, és aki életre hívta ezt az egész univerzumot, az az isteni szó őrzi. Amikor azt akarta, hogy vízzel elborítatván elveszen, akkor elveszett. A mostani ég, a mostani föld pedig megkíméltetik, fenntartatván az utolsó ítéletre. Nem enged meg Isten az embernek semmiféle globális önbíráskodást. Az ő hatalma őrzi ezt a világot. Na, ilyen az Isten igéje. Ennyire kell komolyan venni az igét, és még többet is mondok. A németeknek volt egy zsenie, Goethe, nagyon sokan hallottak róla, hallgassátok meg, mit mondott ő az Isten igéjéről. Mindegy, bármilyen haladást tesz az emberi szellem, műveltségben, természettudományban, kiterjedésében és mélységében soha sem lesz képes a kereszténység fenségén és erkölcsi műveltségén, amint az az evangéliumokban fénylik, felülemelkedni. Mondja ezt Goethe, a németek zsenie. Bármit kitalál az ember, soha nem fog tudni ezeknek az igazságoknak, amik az evangéliumokban vannak, ezeken az igazságokon felülemelkedni. Lehetetlen. És mégis ez az ember a halálos ágyán azt kiabálta, hogy mehr Licht, mehr Licht, akik Németországban járatosak ismerik a német nyelvet, azok tudják, ez azt jelenti, hogy több fényt. Ha vajon ez a zseni, amikor haldoklott, miért kiabálta, hogy több fényt? Azért, mert csúszott befele a sötétbe, mert hiába ismered az igét, hiába tudod, hogy mennyire fontos az igét megtartani, hiába tudod, hogy kapaszkodni kell az Isten igéjébe. Ha nem teszed, akkor úgy jársz, mint Goethe, aki a halálos ágyán kiabálta, hogy több fényt, mert csúszott befele a sötétbe. Tudjátok, ki látta másképpen az egészet? István a vértanú. Még egy követ sem vágtak hozzá. Már azt mondta, hogy látom a megnyílt eget, és az embernek fiát az Isten jobbján állani. Micsoda különbség van a távozásban. És nem csináltak semmi mást, Az igét mind a kettő ismerte, hallottátok, hogyan nyilatkozott Goethe, csak nem vette komolyan. Isten pedig belekapaszkodott, abba kapaszkodott bele, aki a földre szállt ige volt. Kapaszkodsz te Jézus Krisztusba? Kapaszkodj. Kapaszkodj. Nem a fogadkozás fog megmenteni. Új évben van ilyen szokásunk, hogy megfogadjuk, hogy na ebben az évben. Nem fogadkozni kell, az Péter is megcsinálta. Kapaszkodni kell. Kapaszkodni. Mert aki belekapaszkodik, az a földre szállt igébe kapaszkodik, és majd látni fogjátok, amikor az ige ígéri, hogy az igébe kapaszkodókat megtartja az ige. Ez így van. Nagyon nem szeretik elmondani azt, hogy a világon a nagyon nagy tudósok, a Nobel-díjasok közül nagyon sok istenfélő tudós van. Én csak hallgattam hüledezve, hogy Einsteinra mindenféle bolondságot ráfogtak, hogy ilyen istentelen, meg olyan, meg nem így, meg nem úgy, meg nem erre, meg nem arra. Hadd olvassam fel, mit mondott ő, és utána lehet nézni. Én olyan forrásokra hivatkozok csak, amit beülsz a számítógépre és megnézed. Abba a könyvtárba, abba a polcon, abba a labba, abba az esti folyóiratba, ennek meg ennek a riporternek a saját szavával ezt mondta el Einstein. Hallgassátok meg, hogy mit mond. Senki nem olvashatja az evangéliumokat anélkül, hogy ne érezné a sorok között jelenlevő Jézust, a valóságos Jézust. Azt mondja, hogy az ő csodálatos egyénisége ott vibrál az új szövetség evangéliumának minden szavában. Az ő csodálatos egyénisége ott vibrál, mondja Einstein. Napóleon az másképpen vélekedett, az azt mondta, hogy az emberek olyan zagyvák, hogy mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliába. Ha benne van a Bibliába, akkor már vonogatják a vállukat, akkor nem biztos, hogy. Tehát testvéreim, a helyes értékrend, az, hogy valaki helyesen értékelje az Isten igéjét, az, hogy valaki az Isten igéjét az Isten beszédének lássa, annak a szónak, annak az isteni szónak, annak a kegyelmes önközlésnek, annak a kinyilatkoztatásnak, annak a kijelentésnek, amit Isten adott az ember számára, hogyha valaki ennek látja, akkor jól látja, ha viszont nem így látja, és nem veszi komolyan az igét, az nagy baj, mert az idő rövid, és a következmény pedig végtelen, a következmények örökkévalók. Nem mindegy tehát, hogy hogyan viszonyulok az igéhez. Néhány kérdést szeretnék feltenni, amire megpróbálok majd válaszolni. Elmondom ezeket a kérdéseket. Az első kérdés az, hogy vajon kell-e szégyelni a 21. században az evangéliumot? A másik, vajon miért adatott az evangélium? Vajon milyen hatalommal bír az Isten beszéde? Hogyan befolyásolja a jövőt az igéhez való viszonyulás? Hogyan viszonyulunk mi általában az igéhez? És hogyan kellene viszonyuljunk az igéhez. Ezeket próbáljuk meg körbejárni, hiszen egész héten az igét hallgattuk, vajon jól tesszük-e, ha komolyan vesszük az Isten igéjét. Mondom még egyszer, a helyes értékrend nagyon fontos, mert az idő rövid, a következmények pedig örökkévalóak. Vajon kell-e szégyelni az evangéliumot, vajon aktuális-e az ige? Hogyan keletkezett? Hogyan keletkezett? Csak egyetlen momentumot mondok el. Hallgassátok a Péter apostol második levelét. Azt mondja, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk az isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Aztán azt mondja János később, sok más jelt is tett Jézus, amik nincsenek megírva a Bibliában, amik viszont megírattak, azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ha ezt elhiszitek, akkor örök életetek van az ő nevében. Ilyen fontos az ige. Ilyen aktuális az ige, most is aktuális, mindig is aktuális volt. Ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Éppen olyan audiovizuális jelenése volt a három tanítványnak a hegyen, mint amilyen volt Mózesnek, amikor kigyulladt a csipkebokor, és a látvány is ott volt, és a hang is ott volt a csipkebokor közepéből. Tehát amikor volt már olyan diák, amelyik így legyintett, hogy ó, tessék már hagyni, a Bibliát is emberek írták. Hát mondom, drága gyermekem, hát ki kellett volna írja? Hát már bocsánat, de a rucák meg a delfinek nem írnak ezen a világon. Csak az emberek írnak, akkor ki kellett volna írja? Az a kérdés, hogy amit leírt az a valaki, amit leírt, azt vajon honnan szedte? Honnan szedte? Azt mondja Péter, nem kitalált meséket tártunk elétek, hanem Andersen barátai voltak ezek, meg tanítványai, hanem azt mondja, hogy mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk az ő isteni fenségének. Láttuk és hallottuk, ami történt. És mikor leírtuk azt, amit láttunk és hallottunk, abból lett az evangélium. És amit leírt a többi, és amit leírtak azok, akik, és amit leírt Pál apostol a leveleiben, na abból lett az új szövetség. A következő kérdés az, hogy vajon miért adta Isten az evangéliumot? Vajon miért adta a Szent Igét az ember számára? Vajon miért hallgattátok az igét egész héten? Azt mondja az ige, magyarázza saját magát, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől. Ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Ezért kaptuk az Isten igéjét. Azért kaptuk az Isten igéjét, hogy kezdjünk el az Isten igéjének a hatására. Másképpen gondolkodni, a földhöz ragadt gondolkodni, emelkedjen fel a földről, kezdjünk el látni fölfelé, kezdjünk el törődni azzal, amit a mindenható Isten elkészített a számunkra, és lássuk meg, hogy a láthatatlan világ sokkal fontosabb, mint a látható világ, mert a látható világ mindig a láthatatlan után rendezkedik be. Először terv, aztán van a megvalósulás. Először gondolat, aztán történik a megvalósulás. Ha nekem itt van az agyamban valamilyen gondolat, ti azt nem látjátok. Viszont amikor kinyúlok a pohárért, azt veszek egy pohár vizet, megiszom, akkor már látjátok, hogy szomjas vagyok. De addig nem tudjátok. Először a láthatatlan világban születik meg a gondolat. Isten ott volt az örökké valóságban, a teljes Szent Háromság Isten, és csak amikor megszületett Isten, az Isten gondolata, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, na azután lett a megvalósulás, és itt vagyunk az Isten képűek, itt hallgatjuk azt a beszédet, amit a mi mennyei atyánk gügyök hozzánk ezen az estén is. És mondott nekünk egész héten. A következő kérdésünk az, hogy vajon milyen hatalommal bír az Isten beszéde? Testvéreim, amikor a vidéken nem soká eljön az ideje, annak lehet már el is kezdődött, hogy veszik a tojásokat, ezt berakják a kotla alá, vagy betezik az inkubátorba. Én még emlékszem rá, amikor az én édesanyám is fogta a tojást, azt a fényfele tartotta, és megnézte, hogy van-e benne életkezdemény, mert akkor nem tette be a kotla alá, ha nem volt. És ha megtalálta benne, akkor szépen betette a kotla alá, és így lett belőle csirke, hogyha mikor eljött annak az ideje. Na most, testvéreim, milyen hatalommal bír az Isten beszéde? Ezekben a tojásokban benne volt automatikusan, ha minden rendben volt, akkor benne volt az életkezdemény, és csak be kellett tenni a kotla alá vagy az inkubátorba, és egy bizonyos idő múlva kikelt belőle az aranyos kis pihés, sárga kis csoda. Na milyen hatalommal bír az Isten beszéde? Isten nem automatikusan helyezi el az örök élet csíráját az emberbe, azt nekem kell befogadni. De ha befogadom az igét, ha engedem, hogy az Isten igéje behatoljon az életembe, és a szívembe helyet készítsen magának, hogy befészkelődjön az életembe, akkor testvéreim, az örök életnek a csírája belénk költözik. Ezért mondja Jézus, az én beszédeim lélek és élet. És amikor azt mondja, hogy élet, akkor az eredeti görög szövegben az áll, hogy Zoe, nem a bios, ami kezdődik a bölcsével és véget ér a koporsóval, hanem az örök élet, azt mondja Jézus, az én beszédeim lélek és örök élet. Ha ezt befogadjátok, örök életetek van. Na, ilyen hatalommal bír az Isten beszéde. akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek. Lélek és élet. Testvéreim, a következő kérdés. Hogy is mondjam? A gyenge idegzetőeknek lehet nem való. Hogyan befolyásolja a jövőt az igéhez való viszonyulás? Nagyon sok példát lehetne hozni. Egy lelkipásztor testvér mondta el a következő történést, és én akkor értettem meg, hogy miről van szó. Jártak Auschwitzban, Dachauban, Birkenauban, ahol a zsidókat elégették, 6 millió zsidót égettek el, gyermekeket is. És akkor meglátták a vitrin alatt azt a rengeteg, több ezer gyermekcipőt, akkor ezt a testvér, lelkipásztor vagyok, de megmondom neked, hogy kezdtem azt gondolni, hogy Istenem, de hát ezek ártatlanok voltak. Hát ezek nem csináltak semmit. Ezeket csak megmérgezték, és utána elégették. Hát uram, hát hogy történt ez, hogy mi van itt? Testvéreim, emlékezzetek arra, amit az előbb mondtam. Pilátus mindenképpen meg akarta szabadítani Jézust, mert tudta, hogy nem hibás. Mindenképpen meg akarta szabadítani. Mindent azért próbált meg, azért korbácsoltatta meg valószínű, hogy lássák, hogy kapott már eleget, hát szánjátok meg már. Kihozta a gonosztevőt, oda tette Barabást, és a földre szállt igét a másik oldalra. Döntsetek, hát legyen már eszetek. Hát mit fogtok mondani? És mikor látta, hogy Barabást választják, és nem Jézust, akkor hallgassátok meg, mit mondott. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, ugye mi ezt értjük magyarul, nem megy semmire. Egyszerűen nem bír ezzel a megveszekedett, nem mondjak csúnyát, sokasággal. Ezzel az embertől, ezzel megvadult ember, egy zárójelet hadd nyissak ki. Ha valakinek 120-as IQ-ja van, az már nem rossz. Ha hárman összekerülnek 120-as IQ-val, és együtt valami rosszaságba törik a fejüket, és el akarják dönteni, hogy akkor most feltörjék az autót, vagy ne törjék fel. Lecsökken az IQ szintje, ha hárman együtt gondolkodnak, lecsökken az IQ szintjük körülbelül 70-80-ra. De ha egy egész tömeg van, azt képzeljétek el, szociológusok mérték fel ezt az egészet. Úgyhogy bekiáltottak egy valamit, és aztán kezdte a tömeg skandálni. Ha egy egész tömeg van, akkor a tömegnek az IQ-ja, az IQ hányadosa lecsökken egy körülbelül 3-4 éves gyereknek a szintjére. Elég, ha valaki belkiáltja, hogy Barabás, mindjárt ordítják, melyik 10-en, melyik 20-an, melyik 100-an. Egyszerűen, na ezért démonizálható a tömeg, mert megbolondul, elveszíti a józan ítélő képességét. És mikor azt mondja Pilátus, hogy látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság szemelátára, és így szólt, most figyeljetek, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok, emlékezzetek, tudjátok, mit kiáltott fel a tömeg. Az egész nép így kiáltott, szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Megátkozták magukat, és a gyermekeiket. Az egy más kérdés, hogy azok a gyermekek, akiket megöltek, vajon hova kerültek? Mert Jézus, mikor azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert bizony mondom nektek, ilyeneké a mennyek országa. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, testvéreim. Nem is olyan régen volt egy nagyon komoly beszélgetésem egy fiatal házaspárral. Szegények lelki görcsöt kaptak attól, azt mondták, hogy az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Isteneit nem lehet, az Ószövetség Istenét az Új Szövetség Jézusával nem lehet összehasonlítani, mert az Új Szövetségnek az Isten egy kegyetlen Isten, az Új Szövetségé meg hát a megbocsátó Jézus Krisztus. Testvéreim, hogy mondhat ilyet egy olyan valaki, aki elolvasta, mikor Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. aki látott engem, látta az atyát. Én azt cselekszem, amit az atya rám bízott. A fiú úgy cselekszik, hogy látja cselekedni az atyát. Hogy lehet ilyet mondani? Testvéreim, ne felejtsünk el egy dolgot. Csak az ember tud gyilkolni. Mert amikor az ember gyilkol, akkor ellene megy az Isten parancsának. Isten soha nem gyilkolhat embert. Mert az ő számára nincsenek halottak. Az ő számára él a lélek mindörökké. Ő csak megfogja egyszerűen az embert, és átviszi az egyik valóságból a másikba. Ő nem öl. Ő palántol. Átviszi ebből a világból, ebből az inkubátorból, ebből a keltetőből. Átviszi abba a valóságba, amelyikbe vágyott az ember. Ha választotta az igét, ha belekapaszkodott az igébe, ha választotta Istent, akkor átviszi egy olyan valóságba, ahol ő ott lesz örökké. Ha pedig te berzenkedel, vagy én berzenkedek, és ellene megyek az igének, és ellene megyek Istennek, akkor áthelyez egy olyan valóságba, ahol ő nem lesz ott soha, viszont ott lesz mindaz, aki utálta és gyűlölte az Istent. Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy hogy lehet összeegyeztetni az Isten jóságával azt, hogy poklot csinált, nem méltó hozzá. Azt mondtam neki, hogy nem az Isten csinált poklot a pokolból. Egy házasságban csak egy férfi van, meg egy nő, és pokollá tudják tenni egymás életét. Nem kell oda túlságosan egy filozófia. Ketten vannak a házasságban, olyan pokollá tudják tenni egymás életét. Akkor képzeljétek el a poklot, ahol mind istentelen lesz. Tehát amikor a sok gyermekcipőt látták, akkor az azért történt, mert a nép megátkozta magát, hogy szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Az volt a kérdés, vajon hogyan befolyásolja a jövőt az igéhez való viszonyulás. Igaz, hogy 1900 évvel azelőtt mondták azt, hogy szálljon ránk az ő vére, de hát Istennél egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Hogyan viszonyulunk mi az igéhez? Mint ahogy mondtam az előbb, ez a következő kérdés, hogyan viszonyulunk? Mint ahogy mondtam az előbb, Napóleon azt mondta, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Testvéreim, amennyi mocskos csipkelődés, bolondság, vélemény elhangzik a Bibliával kapcsolatban, az embernek borsózik tőle a háta. És tudjátok, hogy ha egy kicsit belelát az ember a valóságba, azok berzenkednek a Biblia ellen, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi van a Bibliában. Hallottak valahonnan egy mondatot, hallottak valahonnan egy véleményt, és ezt szajkózzák tovább. Ezt mondják tovább. Mi az, ami ellene megy az Isten beszédének? Nem olyan régen Kolozsváron, amikor az egyetemistáknál volt egy előadás azzal kapcsolatban, hogy szesszió meg depresszió, akkor az előadás után oda jött egy teológus hallgató, és azt mondta nekem, hogy Frigyes bácsi, nem tudna nekem segíteni, mert ez a teológia kinyírja a hitemet. Hát mondom, hogy? Azt mondja, tessék elképzelni, hogy olyan liberális teológiát tanítanak, van olyan liberális teológiát tanító professzor, aki mindent megkérdőjelez, ami benne van a Bibliában. Mondom neki, kedves, a Biblia kritika, a liberális teológia, a Biblia kritika, az a pokolnak a közepéből származik. Tudjátok, ki volt az első Biblia kritikus? Hát a Biblia micsoda? Az Isten szava. Az első, aki megkritizálta, kétségbe vonta az Isten szavát, a sátán volt. Azt mondták, hogy ne beszünk a fáról, mert meghalunk. Azt mondta, nem haltok meg. Hát mi ez, ha nem Biblia kritika? Mi ez, ha nem az Isten szavának a kritikája? Azt kellett volna neki mondja Éva, hogy de meghalunk. De meghalunk, mert Isten azt mondta. Azt mondtam neki, drágám, felejtsd el. Tanuld meg, hogy be kell engedni az egyik füledön a másikon ki. Hát te Frigyes bácsi, vizsgáznom kell belőle. Mondom, egész nyugodtan. Mondd el, és utána tedd hozzá, mikor befejezted a vizsgát, hogy ezt az egészet én így, ahogy van, nem hiszem. A másik dolog. Mi az, ami ellene megy az Isten beszédének? Hát, mint ahogy mondtam, a Biblia kritika, azok, akik böcsmérelik a Szentírást, az évszázados és évezredes beidegződés. Az, hogy az embereket kifele hordjuk a temetőbe, és vissza még nem jött egy sem. Mindig ezt szokták mondani. Ez a beidegződés, ez az évszázados, évezredes beidegződés ellene megy annak, amit a Biblia mond, hiszen a Biblia beszél a feltámadásról. Jézus nyíltan hirdeti a feltámadást, először is megerősíti az ő feltámadásával. Azt mondja a Biblia, hogy az első szülött a halottak közül, és tényleg így van, mert ő, amikor előjött, egy olyan testtel jött elő, amilyen addig még nem volt. A többiek, akik visszajönnek ebbe az életbe, akár, mit tudom én, Kamba Kuku, valaki Afrikába feltámadt, azt mondták, hogy addig imádkoztak, mikor. Na jó, és? És mit fog tovább csinálni? Hát öregszik. És mit fog tovább csinálni? Hát prédikál. És mit fog tovább csinálni? Hát egyszer meghal. Azt akkor megint imádkoztak, hogy jöjjön vissza? Azt, mikor meghal, megint imádkoztak, hogy jöjjön vissza? Azt mondtam azoknak, akik ezt a témát feszegették, hogy ha meghalljátok, hogy Balla Frigyes meghalt, nehogy imádkozzatok, majd támadjak fel. Szegény kislányomnak elég lesz egyszer megsiratni engem. A feltámadás nem az, hogy visszajövök ebbe az életbe, most megint fáj a derekam, meg minden bajom van. Ez csak egy ilyen földi, ez tovább folytatása. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elmegyek, hogy felköltsem, mert elaludt. Isten számára ez csak alvás. A feltámadás az, amikor úgy jön ki valaki a halálból, hogy soha többet nem kell meghaljon, mert egy teljesen új testtel, egy új életmódba, örökké való életre feltámadva jön vissza. Na, az a feltámadás. Nem viccel a Biblia, azért mondja, hogy Jézus Krisztus az első szülött a halottak közül. Igaz, hogy feltámasztotta a kislányt az ágyból, meg a naini ifjút a koporsóból, meg Lázárt kihívta a sírból, de azok mind ebbe az életbe jöttek vissza. Az, aki igazán feltámadt, aki megmondhatja, hogy mi volt túlfelől, az a mi Urunk, aki azt mondta Máriának, hogy ne illess engem, mert még nem mentem fel az atyához. Na figyeljétek csak meg! Este meg, mikor oda megy a tanítványokhoz, akkor azt mondja, hogy hát fogjátok meg a kezemet, ha nézzétek meg, én vagyok. Hoppá, most már megszabad volt illetni. Azt jelenti, hogy közben megjárta az utat az atya és a föld között. Na ilyen, ez a feltámadás. Amikor már nincs a számodra tovább lét, vagyis nincs a számodra tovább tér, meg idő. Ez a feltámadás. Ilyesmire hív bennünket, meg erre hív bennünket az Úr. Azért mondja Pál apostol a levelében, hogy a mi országunk mennyekben van, honnét várjuk a megtartó Úr Jézus Krisztust, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Na, hogyan viszonyuljunk az igéhez? Hogy hogyan viszonyulunk, azt általában tudogatjuk, de hogyan kellene viszonyuljunk? Azt mondja a példabeszédek könyve. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ezért hát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, ami meg tudja tartani a lelketeket. Tehát testvéreim, szelíden, közreműködéssel fogadjátok az Isten igéjét. Csináljátok ész nélkül, amit mond, mert azt mondja itt, hogy az Úrban bízzál teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Hadd mondjak nektek egy nagyon érdekes dolgot. Emlékeztek, mikor azt mondja Pál apostol, hogy azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Azt jelenti, hogy senkivel nem álltam szóba, nehogy lebeszéljenek. Mondott valamit az ige, akkor azt csináltam. Ábrahám, mikor azt mondta az Úr neki, hogy menjen fel a hegyre, és áldozza a Móriára, és áldozza fel a fiát. Azt olvassuk, hogy felkelt Ábrahám jó reggel, hogy nehogy tanálkozzon valakivel, a felesége nehogy észrevegye, hogy mit akar, mert le fogja beszélni. Ő pedig nem akarta, hogy valaki lebeszélje. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj, meg ne a feleséged, férjed, szomszédnak az eszére, hanem bízzál az Úrban teljes szívből. Próbáld ki, hogy működik. Ha Isten mondott egy igét, és ráállsz az Isten ígéretére, annak működni kell. tovább az igéről. Azt mondja, az Úr Jézus szívesen bement Máriának, Mártának és Lázárnak a házához, és egy alkalommal, amikor ott megpihent, akkor Márta mindjárt hozta a palacsintasütőt, meg ami volt neki, azt csinálta, sütötte, szedte elő egyiket a másikat, Mária meg leült és hallgatta az Úr Jézust, hallgatta az igét. Hallgatta az igét. És nem tetszett Mártának, aki ott tüsténykedett, és azt mondta, hogy Jézust is belevonta ebbe a hercehurcába, és azt mondta, hogy Uram, hát szóljál már a testvéremnek, hogy hát nem, micsoda dolog ez, én itt szaladgálok, lejárom a lábom, már fáj a talpam, aztán ez meg itt csak hallgat, téged. És az Úr Jézus, emlékeztek, mit mondott neki? Márta, Márta. Szóval sok mindenért aggódsz, pedig az embernek csak kevésre van szüksége, tulajdonképpen csak egyre. Vagyis arra, hogy hallgassa az Isten beszédét. És Mária a jobb részt választotta, ami nem vétetik el tőle. Alkalmam volt beszélni olyan valakivel, aki nem soká meg is halt, és néhány szóba elmondta, hogy hogyan vétetett el tőle minden. Minden, ami ez az élethez kötődik. Tudod, Frigyes, azt mondja, itt az agyamba, ott van az ige benne, azt nem tudja kivenni senki onnan. Ez nem vétetik el tőlem. Az utolsó gondolatom is az lesz, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Azt mondta az Úr Jézus, kevésre van az embernek szüksége, tulajdonképpen csak egyre, az igére, és ez nem vétetik el tőle. Ez ott marad meg. Emlékezzetek, az Úr Jézus szinte, hát ő, amikor beszél az ige, Atyám, vedd magadhoz az én lelkemet. Sokan azt mondja, elvégeztetett is. Ki lehette az ő lelkét? Testvéreim, Isten őrzi az ő beszédét. Őrzi ezt a beszédet, ezt az igét. Több helyen is benne van a Bibliában. Az utolsó lapon az van, hogy ha valaki hozzá mer tenni, vagy elmer venni belőle, arra Isten azokat a csapásokat fogja rábocsátni, amik benne vannak ebben a könyvben. Vajon a mindenható Isten miért őrzi ilyen féltékenyen az ő igéjét? Azért, testvéreim, mert ha az ember, ha nem őrizné ilyen hatalmasan az igét, akkor leszednénk innen ezt a hátsó lapot, azt betennénk ide, mit tudom én, Pityi Palkónak az evangéliumát, mert az is azt mondja, így szól az Úr, azt akkor beteszik, a felhígul, akkor mi honnan tudjad, hogy most ezt vett komolyabban, ami itt van, vagy ami a legvégén van. Isten őrzi az igét, hogy hozzá ne nyúljon valaki. Tudjátok, miért nem szabad hozzányúlni a Szentíráshoz? Mert ha a Szentírást megpiszkálod, nem marad a kezedben semmi. Ha hozzányúlsz a Bibliához, ha elveszel, vagy hozzáteszel belőle, akkor honnan tudjad, hogy mennyit tegyél hozzá? Ezt még beleteszem, ezt még nem. Ki fogja eldönteni? Kezdődik egy új kanonizálási folyamat? Honnan fogod tudni, melyik a szent irat, melyik a szentségtelen? Honnan tudod, hogy melyik az igazi ige, és mi csak a duma? Mert ha én mondom neked az enyémet, az ugyanannyi, mintha te mondanád nekem a tiédet, nem érünk vele semmit. Egyedül az Isten beszéde méltó arra, hogy megtartsuk magunkban. Azt mondja az Úr, lesz egy ember próbáló világméretű esemény, ami az ítélet napja, és nézzétek, mit mond az Úr Jézus Krisztus, mit üzen vissza a dicsőség Krisztusa. Mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Te megtartod az igét, az ige pedig megtart téged. Te megtartod az igét, az földre szállt ige pedig megtart téged. A te fogod az igét, az ige pedig tart téged. Akkor, ha nem térsz el az Isten beszédétől, és nem engeded meg, hogy mindenféle felhígított butasággal elkábítsanak téged. Azt mondta nekem egy diák, hogy figyelj, bácsi, azt nem mondta, hogy ne borítsam ki a vizet. Akkor lehet emlékeztem volna rá. Azt mondta nekem, hogy figyelj, bácsi, mi történik akkor, ha egyszer csak megszakítják a tévé adásokat mindenfele, és látjuk, minden televízió mutatja, megszakítják az adást, és látjuk, hogy az ENSZ palota az Egyesült Nemzetek Szervezete elé New Yorkba ereszkedik lefele három repülőcsészehaj, és kiszállnak belőle valamiféle lények, és nagy feliraton mondják, mert nem tudnak beszélni, mondják, úgyhogy értsük, hogy fel akarják venni a diplomáciai kapcsolatot a Földdel. Na, akkor mi lesz, ha megkérdezzük tőle, hogy van Isten? Gondolnátok, miket kérdeznek a gyerekek az iskolába? Ho-ho! Látod, fiam, mondom, nem véletlenül választotta mindenható Isten egy nagyon okos embert, hogy Pál apostol legyen belőle. Ugyanis ő tudta, hogy ezt meg fogod kérdezni, azt már írt ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy azt nem hiszi. Kikerestem a Galatákhoz írt levelet, és ott az van, azt mondja. Ugye, mondom, tudod te, ha jöttek, mondom, mondjuk repülőcsek, kiszállnak, azok kik azok? Hát azt mondja, hát valamilyen extraterrestrális valakik. Hát de jó, de kik? Azok, akik ide jöttek, ide küldték őket, akkor azok azt jelenti, hogy küldöttek. Tudod, hogy mondják görögül a küldötteknek? Azt mondják nekik, hogy angelos, angyal. Na mondom, figyelj meg, mit mond Pál apostol a Galatáknak. Ha mi, vagy mennyből jövő angyal hirdetne nektek mást, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Tehát megkérdezzük, hogy barátaim, mi a helyzet? Ha azt mondják, amit a Biblia mond, ha-ha, hurrá, akkor rendben van. De ha más mondanak, akkor átkozott legyen. Mert akkor olyan helyről jönnek, amit mi nem szeretnénk, hogy onnan jöjjenek, de nem is fognak, mert a mindenható Isten vigyáz ránk. De van válasz rá. Látjátok, mi mindent tud az ige? Meg hányféleképpen tud vigasztalni? Engem is megvigasztalt már nagyon sokszor. Meg is fog. Meg hányféleképpen tud bennünket tisztogatni. Csak az a lényeg, hogy amit hallottunk a héten, azt építsük be az életünkbe. Arra vigyázzunk, hogy ne engedjük a földre esni ezeket az ige magvakat. Építsük be az életünkbe, és ne a saját eszünk után menjünk, hanem higgyük el, hogy a mindenható Isten pontosan tudta, minden napra milyen igét fog küldeni ennek a gyülekezetnek, és azoknak, akik eljöttek meghallgatni az igét, és közreműködéssel fogadjátok az igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Na így, testvéreim, engedjük meg a mindenható Istennek, hogy munkálkodjon a szívünkben továbbra is. Engedjétek meg, hogy az az ige, amit a mindenható Isten elhelyezett a szívetekbe, az eszetekbe, a lelketekbe, az hadd dolgozzon, hadd végezze el az áldott munkáját. Amen. Én imádkozok egy nagyon rövidet, és utána, ha valaki szeretne imádkozni, kövessétek a példámat, imádkozzatok ti is. Köszönjük, Istenünk, a földre szállt igét, a te fiadat, a te kimondhatatlan ajándékodat. Segíts áldott atyánk, hogy belekapaszkodva a te igédbe jussunk előre. Hadd vezessen bennünket tűzoszlopként a te drága igéd. Amen. Amen. Nekünk. Urunk, hálát adunk neked, hogy adtad a Szentírást. Köszönjük, Uram, hogy magyar nyelvre is le van fordítva. Köszönjük, Uram, hogy mindannyiunk kezében ott lehet. Köszönjük, Uram, ez biztos alap, ez megáll. Köszönjük, hogy ez alapján lemérhetünk bármit az életünkbe, és a környezetünkben, ami történik, vagy éppen ami elhangzik. Urunk, segíts ezt becsülni, és erre alapozzuk az életünket. Amen. Amen. Amen. Lehet, hogy vannak olyanok, arra fognak emlékezni, Ballatestvér prédikált, kiömlött a víz. De a Bibliában van erről szó, mikor vizet öntöttek az Úr elé a zsidók, és ez azt jelezte, hogy kiöntötték a szívüket az Úrnak. Az Úr szólt nekik, ők megvizsgálták magukat, és elmondták az Úrnak, mi van a szívükben. És hát így fejeződjön be ez az evangelizáció, hogy mi is öntsük ki a szívünket az Úr elé. Uram, szóltál, Uram, megvizsgáltál, elmondom neked, és ez folytatódjon a következő napokban is. Hát még egyszer köszöntünk mindenkit, örülünk, hogy eljöttek, köszönjük Frigyes testvérnek, a lányának is, hogy eljöttek, és szolgáltak itt közöttünk. És én is azt kívánom, amit Frigyes, hogy legyen ennek foganatja, valami változást hozzon. Gondolkodjunk, rágjuk, emészszük azt, amit szólt hozzánk az Isten. Alkalmaink vannak ezen a helyen, vasárnap délelőtt 10 órától, este pedig 6 órától. Pénteken pedig 7 órától van biblióra. Várunk erre is szeretettel mindenkit. Maradjunk itt járva is. Egy éneket énekeljünk közösen, záró éneket. Yeah.